رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان، الرحمن، جو بڑا ہی مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے بات کرنے کی ہمت نہ پائیں گے، ہے رحمان لیکن لا یملکون منہ خطابا، اس کے آگے کو بول نہ سکے گا. ہم دنیا میں تو کسی کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں نا، جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ سنا جاتے ہیں، بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، بعض اوقات ناروا باتیں ان کے آگے کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں رحمان ہے، وہاں اس کی عظمت، اس کی حیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، اس کے آگے کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا. لا یملکون منہ خطابا، آپ کو معلوم ہے کہ اس روز ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اور پیغمبر رب سلم وسلم پکار رہے ہوں گے، یعنی ہر عام انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور پیغمبر، انہیں صرف اپنی فکر نہیں ہوگی، وہ سب کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے، رب سلم وسلم، یا اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ. اور یہ سب اس وقت کہہ رہے ہوں گے جب حساب کتاب کا انتظار ہو رہا ہوگا، یعنی سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، سخت پریشانی ہوگی. پیغمبر بھی دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ پھر قرائے فال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑے گا، اور آپ اللہ کے حضور جا کر سب کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ حساب شروع کیجیے. پھر حساب شروع ہوگا، اور جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے. تو یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب کسی کو بھی بولنے کا یارہ نہ ہوگا. ایک طویل حدیث میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ جائیے، وہ انکار کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی بھی جا کے اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکے گا کہ حساب شروع کیجیے. پھر بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرہ نکلے گا، آپ جا کر دیر تک اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں گے، اور پھر درخواست کریں گے کہ حساب شروع ہو. پھر حساب شروع ہوگا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. ایسا نہیں کہ جس کا جی چاہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو جی چاہے بولنا شروع کر دے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، تو بڑے بڑے بول بولتے ہیں، ہم یہ کہہ دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم فلاں سے یہ کہہ دیں گے، وہ ہمارے لیے یہ کرا دے گا، اور ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. فرمایا لا یملکون منہ خطابا، وہاں تو بڑے بڑے پیغمبر آگے ہوتے ہوئے گھبرائیں گے. وہ دن ایسا دن ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل امین اور سب فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوں گے. صف بنا کے کھڑے ہونا ڈسپلن کی علامت، اور صف میں اسی وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب واقعی ڈسپلن مینٹین کیا جائے. لوگوں کو صفوں میں کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، صف بنوانے کے لیے، سیدھی لائن کرانے کے لیے. اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود ہی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلا جن ملکوں میں قانون بہت سخت ہے، وہاں پر آپ کو کیو بنانی ہی ہے، ورنہ آپ کی بات سنی ہی نہیں جائے گی، آپ کو انٹرٹین کیا ہی نہیں جائے گا، تو وہاں سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ میں سے جو لوگ بھی ایسے ممالک کی طرف سفر کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ملک میں تو جو جی چاہے کریں، ہیتھرو پہ اترتے ہوئے اسٹریٹ لائنیں ہو جاتی ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کس نے یہ ڈسپلن سکھا دیا، یہ کیسے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں جو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوتے لائن بنانے کے لیے. صرف ایک ماحول ہے نا، وہاں دیکھتے ہیں سب لائن میں کھڑے ہیں، تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آخرت کے دن بھی ماحول ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی سارے لائن قطار کھڑے ہوں گے، इंसान भी लाइनों में आ जाएंगे, कोई भीड़ नहीं मचा सकेगा, कोई किसी की बारी काट के आगे नहीं जा सकेगा। वो मेरे ऊपर बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे तो सर में दर्द है, ये सूरज इतना नजदीक है और इतना मुझे पसीना आया हुआ, मुझसे सब्र नहीं होता, मेरा हिसाब पहले करें। दुनिया में हम शोर मचा देते हैं ना, ये किसी की सिफारिश ले आते हैं, मरीज बेचारे सवेर से बैठे होते हैं, सिफारिशी लोग सबको काट के अंदर चले जाते हैं। दुनिया में तो ऐसे होता है क्लिनिक्स को, लेकिन वहां ना किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही कोई वहां उधम मचा सकेगा, सब स्ट्रेट लाइनों में खड़े होंगे। और तो और जिब्रील अमीन, जिनकी कुर्सी ने उफक को ढांप लिया था, जो जमीन और आसमान के बीच में नजर आए थे, इतने अजीम कवील जिस्सा ज़ुमर्रतिन फस्तवा, वो भी लाइन में खड़े होंगे। यौम यकूमु अर्रूह वल मलाइकतु सफ्फा ला यतकल्लमूना, उनमें से कोई भी ना बोलेगा, कोई फरिश्ता नहीं बोलेगा। ये अहले अरब जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाए हुए हैं और ये समझते हैं कि हम इनको पूजेंगे आज तो कल क़यामत के दिन ये हमारी सिफारिश कराएंगी, वो कोई भी नहीं बोलेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान, मगर वही बोलेगा जिसको रहमान इजाजत देगा, यानी बोलने के लिए भी इजाजत चाहिए होगी। ये नहीं कि जिसका जी चाहे बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर दे, चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, या किसी के लिए जबरदस्ती कराए, नहीं। इल्ला मन अज़न लहुर रहमान वकाल सवाबा, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात कहे, बोलने की इजाजत मिलने पर भी उसी को बोलने दिया जाएगा जो सही बात कर रहा होगा। अगर उसने बात करते करते जरा सी बात फेरी या बदली, रोक दिया जाएगा, आगे नहीं बोलने दिया जाएगा। वकाल सवाबा, और फिर एक माना ये भी है कि सिफारिश करने वाला उसी के हक में सिफारिश करेगा जो दुनिया में दुरुस्त बात करता था। वकाल सवाबा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जिसने शिर्क से तौबा की होगी, गलत किस्म के अकायद रखने वालों के लिए कोई सिफारिश न करेगा, कोई ना बोलेगा। ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ, ये है दिन सच्चा, ये है वो दिन जिसको ला महाला आना है, जिसे आकर रहना है। فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا, फिर जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता बना ले, अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले, मआब बना ले। मआब का माना लौट कर जाने की जगह, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं ना, मआब जहन्नम लित्तागीन मआबा, तागियों के लिए, सरकशों के लिए जहन्नम ठिकाना होगी, पलट के जाने की जगह होगी, वो उनका घर होगी। और यहाँ जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए मआब होगी। अब जिसका जी चाहे इसको मआब बना ले, यानी दो जगह है वहां, चाहो तो जहन्नम मआब बनाओ और चाहो तो जन्नत को मआब बनाओ। इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबा, बेशक हमने तुमको करीबी अजाब से डराया है। करीबी अजाब, जी हाँ, करीबी यहाँ बमाना यकीनी है, और बारहा आपको बताया जा चुका है कि कुल्लु मा आतन फहुवा करीब, हर वो चीज जो आने वाली है वो करीब ही है, वो तो आ ही पहुंचेगी। इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबा, यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा, जिस दिन इंसान देख लेगा जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा होगा। इन्ना नहनु नहयिल मौता وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, مَا قَدَّمُوا, जो उन्होंने आगे भेजा वो वहां जाकर पा लेंगे, इंसान जाकर उसको देख लेगा। يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, वहां इंसान को आगाह कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो उसने आगे भेजा होगा, उसे दिखा दिया जाएगा, ये है तुम्हारे अमल जो तुमने अपने इस दिन के लिए किए थे। और जो दुनिया के लिए करते रहे, खा बजाहिर देखने में बड़े नेक भी थे, वो वहीं रह गए, वो तुमको सारी तारीफें मिल गई। ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، کیونکہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے نا. تو کافر اس دن کی سزا کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، مٹی ہی رہ جاتا. یا پھر مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے تو کہے گا اے کاش کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا. اور تیسرا معنی، جب جانوروں کو اٹھا کر ان کا حساب لے لیا جائے گا تو ان کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا، تو ان کا حال دیکھ کر، انجام دیکھ کر کافر تمنا کرے گا اے کاش کہ میرا حال بھی یہی ہوتا جو ان جانوروں کا ہو رہا ہے، کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. یہ حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. یعنی جانور بھی ایک دفعہ پیدا کیے جائیں گے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بدلے لے کر، اس کے بعد ان سب کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا. تو کافر جب یہ انجام دیکھے گا تو کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا، میرا انجام بھی ان جانوروں جیسا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شیکسپیئر کے بارے میں کل ایک پروگرام ہو رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ کون سی جیل میں کتنے لوگوں کو اس کی پلیز پڑھ کے کتنا سکون مل رہا ہے اور کیسے کیسے اس کی جو فلسفے ہیں ان سے پڑھ کے لوگ اپنی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ذکر ہو رہا تھا اتنا غلو کے ساتھ کہ کوئی انتہائی نہیں کہ اس نے ہمارے دلوں کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا, نسل در نسل وہ ہماری نفسیات کو سمجھ گیا اور وہ سب بتاتا چلا جاتا ہے. جس کو پریشانی ہو فکر ہو وہ شیکسپیئر پڑھ رہے. اور اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھپا کے جو رکھ لیا ہے تو دنیا میں لوگ طرح طرح کے حل تلاش کر رہے ہیں. اور یہ جو عظیم خبر ہے ہم روز نیوز اتنے شوق سے سنتے ہیں اور اتنی بڑی نیوز دا رائٹ ٹو نو ہر وقت کہا جاتا ہے, وہ ہر سی این این کے اس کے بعد آتا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو نو. اور یہ جو خبر ہے اتنی بڑی اس کو بھی تو پھیلانا ہے. جو آپ نے بات کی کہ وہ شیکسپیئر کے اوپر یہ جو اتنا سب کچھ کیا جا رہا تھا اور ایک طرح سے پروپیگنڈا ہی ہے, بک سیلرز کو بک سیل کرنی ہے تو اس طرح کی چیزیں تیار کر کے وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی پروپیگیشن کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے دین کی مارکیٹنگ کتنی کی, ہم نے میسج کہاں تک پہنچا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں روتے ہیں اپنے آپ میں ہی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں بس کافی. اس موقع پر جبکہ آپ اس آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹا سا کام کریں اور وہ ہے انا سمعنا قرآنا عجبا. اس موضوع پر آپ لکھیں, چند لائنیں لکھیں, چند الفاظ لکھیں کہ کیا سنا ہے آپ نے اس قرآن میں سے. آلموسٹ سارا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اور پھر سارے کی تلاوت بھی الحمدللہ سنائی جا رہی ہے آپ کو. تو اتنا کچھ سننے کے بعد آپ کو کیا ملا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ پڑھ کر آپ کی بات سے کسی اور کو بھی یہ پڑھنے کا شوق آ جائے اور آپ کا وہ لکھا ہوا, آپ کا وہ کہا ہوا, آپ کا وہ بولا ہوا کسی اور کی زندگی میں بھی ایک چراغ جلا دے. تو ایک کام آپ یہ کر لیجئے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا اس پر چند لائنیں اپنے دل کے جذبات اور اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کے بارے میں کہ آپ اس کتاب سے پہلے کیا سوچتے تھے, اب کیا سوچتے ہیں, آپ کو کیا ملا ہے, یہ قرآن کس طرح قرآن نجبہ ہے, کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے, کیا تبدیلیاں لاتا ہے انسان کی زندگی میں, کس طرح سوچ بدلتا ہے. یعنی کسی پریشر کے تحت نہیں اسائنمنٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر سارے ہی لکھے, ورنہ کچھ لوگ ہم میں سے پھر کام کرتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح شاید آپ سے تھوڑا جبرن لکھوا لیا جائے تو, کیونکہ کام کرانا پڑے گا نا, ہماری قوم خود سے تھوڑی کرتی. میں سوچتی ہوں کہ دنیا کے ہر فلسفے کو, ہر باطل نظریے کو ایسے لوگ مل گئے ہیں جو اس کو آسمان تک چڑھا رہے ہیں اور جو آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے, اصل حقیقت ہے, اصل خبر ہے, اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھتا, کوئی بھی نہیں جاگتا, کوئی بھی اپنا کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں. وہ دوسرا سب کچھ اس لیے اس کے نامبری کی جاتی کہ اس کے عوض کو تھوڑے سے حقیر فائدے انسان کو مل جاتے ہیں. ہمیں دنیا کا وقتی فوری فائدہ کوئی نظر نہیں آتا اس کتاب کو پڑھانے سکھانے کا, اس لیے پھر ہم اس کے معاملے میں سستی اختیار کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کو اپنی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلے گا. آپ اپنی کہانی لکھیے. ایک کہانی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ جو پچھلے بیچ کی اسٹوڈنٹ نے اپنی لکھی تھی کہ اس کی جرنی تھرو قرآن کیا تھی, کس طرح اس نے سیکھا. انشاءاللہ وہ آج کل پرنٹ ہو رہی ہے, امید ہے آپ کے جانے سے پہلے آپ کو دے دی جائے گی, لیکن اسائنمنٹ ملنے کے بعد دیں گے ہم آپ کو, ورنہ اسی کو نقل کر کے نہ لے آئیں, کیونکہ ہم نقال بھی تو بہت ہیں. تو اس میں کسی کی نقل نہ لگائیے, اپنے دل کے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اور مت پوچھئے کہ ایک صفحہ لکھنا یا دس لائنیں لکھنی ہے کتنا لکھنا ہے, لکھیے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں, لیکن کام کی بات لکھیے تاکہ آپ کی ذات سے کسی اور کو فائدہ ہو. اور نیت تو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے, کیونکہ جو کام خالص نیت سے کیے جاتے ہیں, جن میں دکھاوا نہیں ہوتا, ریاکاری نہیں ہوتی, ان میں برکت بھی ہوتی. یعنی اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم اچھی بات کسی کو بتایا ہی نہ کریں, یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے. نہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں بتانا, اس سے ریاکاری ہو جائے گی. ریاکاری سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگے, دعا کریں کہ یا اللہ میرے اس عمل اور محنت کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, نہ کہ دکھاوے اور شہرت کا ذریعہ. کبھی ایسا خیال دل میں آنے لگا کرے تو دو لفظ بولا کرے, لا سم آتا ولا ریا. لا سم آتا, نہ شہرت چاہیے, ولا ریا, اور نہ دکھاوے کی خواہش ہے. اس لیے نہیں کسی کو بتا رہے کہ دکھاوا کریں, اس لیے بتا رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے اچھی مثال بنے, کوئی ہمارے نقش قدم پہ چلے تو ہماری نجات کا ذریعہ بنے. الدال علی الخیر کفائلی. تو ہو سکتا ہے آپ کے ان تاثرات اور آپ کے ان احساسات سے کسی اور کا دل پسیج جائے, پگھل جائے, اور وہ بھی قرآن کی طرف آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.